Idre mål, bokstaven B. Nummer ett. Baka, bakata, bakta, bakum. Baka, bakata, bakta, bakum. Är bakom. Nummer två. Bakli, bakli, nordslutning. Nummer tre, bakmes, bakmes, en bäranordning, men även en paldans, gammaldans. Bakskallen, bakskallen, sista biten, eller exempel bullen av en deg. Nummer fem, baköda. Baköda, en eda. Nummer sex, barotter. Barotter, en gester. Nummer sju, bakstbol. Bakst, och bakstre. Bakstbol, bakst, och bakstre. Ett bakbord, bak, bagerska. Nummer åtta, bibbre. Bibbre, jag hackar tänder. Nummer nio, bekyttra. Bekyttrad, bekymrad. Nummer tio, bille. Bille, eventuellt, förmå. Nummer 11. Ben, bent. Ben, bent. Gen eller gent. Nummer 12. Besmi. Besmi. Besvär eller bekymmer. Nummer 13. Betli. Det är inte så betli. Betli. Det är inte så betli. Betyder det inte så enkelt. Nummer 14. Bicka. Bicke. Bicker. Bicka. Bicke. Bicker. Skälpa. Välta. Välter. Nummer 15. Bicht, bichte, bacht, buchte. Bicht, bichte, bacht, buchte. Binda, sticka, stickade, stickat. Nummer 16. Binning och bunning. Binning och bunning är stickning. Nummer 17. Bische. Bische. Etik. Nummer 18. Bitvarg. Bitvarg. En väghyvel. Nummer 19. Bie. Bie. Bida på maten. Eller avvakta. Nummer 20. Bjälgit, bjälku, bjälle. Bjälgit, bjälku, bjälle. Ledargit med skälla, skällko, skälla eller pingla. Nummer 21. Bjö, björ, bjö, bjöe, böe. Bjö, björ, bjö, bjöe, böe. Bjuda, bjuder, bjudit. 22. Bjöd, bjög, bjöde. Bjöd, bjög, bjöd. Bjuden eller bjöd. Nummer 23. Björn, björnröva, björn, björnröva, är björn och ett talesätt. Nummer 24. Björne. Björne. Spänna och låsa kätting runt till exempel timmerlass. Nummer 25. Björsk. Björskry. Björk och björksly. 26. Björksjuke. Björksjuke. Björkticka. Nummer 27. Bleg. Bleg. En kil. Nummer 28. Blej. Blej. Är omedgörlig och vrång. Nummer 29. Bläcke. Bläcke. Märkning i träd. Även märket. Nummer 30. Blesma. Blesma. Brunstig get eller tacka. 31. Bli. Bliva, även blid, vänlig, glad. Nummer 32. Blinklad. Blinklad. Trekantig broms. En insekt. Nummer 33. Blindåre. Blindåre. Ett sidoflöde. 34. Blinne och blindåkt. Blinne och blindåkt. Blunda. 35. Blistre. Blistre. Vissla. Nummer 36. Blisterföre. Blisterföre. Är utmärkt skidföre. Nummer 37. Blodtress. Blodtress. Är blodigt kött i skottsår. Nummer 38. Bluru. Bluruft. Bluru. Bluruft. Är blodröd. Blodrött. 39. Bluske, brusker, bruska. Bluske, brusker, bruska. Blinka, blinkar och blinkade. Nummer 40. Blyanten. Blyanten är blyertspenna. 41. Blåse, bläs, bläs. Blässe. Blåse, bläs, bläs, blässe. Blåsa, blåser, blåste och blåst. Nummer 42. Blä, blär, blädd, blädde. Blä, blär, blädd, blädde. Bläddra, bläddrar, bläddrat, bläddrate. Nummer 43. Bläkte. Bläkte. Fläkta. 44. Bläme. Blodbläme. Blåsa, blodblåsa. Nummer 45. Blängd. Blänge. Blängd, blänge. Stirrat, stirra. Även häva i sig om dricka. 46. Blö. Blö. Blöda. 47. Blöknö. Blöknö. Blötas. Nummer 48. Blötjön. Blötjön. En mjukt järn. Nummer 49. Blötmusmer. Blötmesmör. Bredbart med smör. Nummer 50. Borta. Bortom. Bortma. Borta. Bortom. Bortma. Bortom. Hos. Nummer 51. Borti. Borti. Är i beröring med. Eller i klammeri. Nummer 52. Bortur. Bortur. Urartande. 53. Bor. Bor. Är bord. 54. Borjunga. Eller junga. Borjunga. Eller junga. Är bordkniv. Nummer 55. Bonk. Bonk. En bunke. Nummer 56. Bosa. Bosa. En vurpa, exempelvis i snön. Nummer 57. Bra nog. Bra nog. Eller ganska. Nummer 58. Bränner. Bränner. Det är brandrester. Nummer 59. Bråkt. Bråkta. Bråkte. Bråkt. Bråkta. Bråkte. Det är brant. Eller brant backe. Nummer 60. Breddama. Bredvid. Breddama. Bredvid. Är bredd vid. 61. Bremamme. Bremamme. Är bredvid mig. Nummer 62. Bringe. En bringe. En älgkjur. 63. Brinnbär. Brinnbär. Hallon. 64. Brisk. Brisk. En brits. 65. Brok. Brokröv. Brok. Brokröv. Byxa. Byxbak. Nummer 66. Brusk. Brusk. Det är brosk. 67. Bråna. Bråna. Smälta. 68. Bre. Bräsche. Bre. Bräsche. Att skira. Steka. 69. 69. Bräsche. Bräsche. Att bräka. 70. Brann. Brann. Ett eldhärjat område. Nummer 71. Brächte. Brächte. Se viktig ut. Nummer 72. Brunne. Brunne. Det är brunsta. Och 73 är bröna. Bröna, det är en eld. 74, brösöl. Brösöl, brutet tunnbröd i mjölk eller fil. Nummer 75, bu, bua. Bu, bua. Ja, affär, affären, även en redskapsbod. Nummer 76. Buföre. Buförer och buförde. Buföre. Buförer och buförde. Är flytt till fäboden. Nummer 77. Bult. Bult. Är hemkokt rusdryck. 78. Bur, bure. Bur, bure. Ett härbre. Nummer 79. Bust, bust. Svinhår. Nummer 80. Bollsparsking. Bollsparsking. Det är fotboll. Nummer 81. Båtstö och båtstå. Båtstö och båtstå. Båtplats. Nummer 82. Ball. Ball. En klump. Nummer 83. Balle. Baller. Balle. Baller. Är plocka och tumla om med kläder onödigt mycket. Nummer 84. Bänglug och bänglukt. Bänglug och bänglukt. Krånglig, krångligt. Nummer 85. Bänhäl, bänkuse. Bänhäl och bänkuse. Är omedgörlig och svårhanterlig. 86. Bennug och benne. Bennug och benne. Är krånglig och krångla. Nummer 87. Benstång. Benstång. Är stång på hölasset som låser lasten. 88. Barske och börsk. Barske och börsk. Det barka exempelvis stock och bark. 89. Bö. Bö. Bud, meddelande. Nummer 90. Bögsag. Böge. Bögsag. Böge. Det är en bågsåg. Nummer 91. Böchne. Böchne. Förslå. Räcka till. 92. Böchte. Böchte. Bära och konka. 93. Böckslug, böcksle. Böckslug, böcksle. Burdus och hafsa. 94. Bulje, buljer. Bulje, buljer. En tjurs bördande. 95. Bölle. Bölle. En karott. 96. Bule. Bule. Bule. Bule. En börda exempelvis på ryggen. 97. Bön. Bönna. Bön. Bönna. Det är barn och barnen. Nummer 98. Börna. Börna. Att svälla ut. 99. Bös. Bös. Framfusig, ivrig, burdus. Nummer 100. Bussa. Busse, liggplats för hund. 101. Böse. Böse, mula någon med snö. 102. Bön, bjön, bjöd, bjödde, böa och böne. Bön, bjön, bjöd, bjudde, bua och bune är bjuden och bjudna. 103. Bärjord och bärjorda. Bärjord och bärjorda. Det är barmark fläckvis. 104. Bjuta. Bjuta är bjuda till. 105. Blut. Blut. Blöt. 106. Blä. Blär. Blädde. Blädd. Blä. Blär. Blädde. Blädd. Är bläddra, bläddrar, bläddrade och bläddrat. 107. Boken. Boken. En främre timmerkälke. 108. Bok. Bok. Kaskad av vatten. Även bök. 109. Barfött. Barfött. Det är barfota. 110. Byhte. Byhte. Hinkespann. 111. Bennkniv. Bennkniv. Handredskap att barka stockar med. 112. Bakst. Bakst. Bak. Baket. Då är det skrivet här ut. 113. Bort. Bort. Det är bort.